1 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Francji trafiło 800 kg mięsa z nielegalnego upoju w Polsce. O takich liczbach mówi tamtejszy minister rolnictwa. Lekarz przewodnik będzie pomagał chorym na raka przejść ścieżkę leczenia. W Świętokrzyskiem na Dolnym Śląsku rusza pilotażowy program. Chrześcijanka, której groziła śmierć w Pakistanie, Asia Bibi, jest już w Kanadzie. 800 kg mięsa z nielegalnego uboju w Polsce trafiło do Francji, informuje o tym francuski minister rolnictwa. W sumie z naszego kraju za granicę wyjechały 2 tony i 700 kg mięsa. Z Paryża Marek Brzeziński. Didier Guillaume, szef francuskiego resortu rolnictwa, powiedział, że importowane z Polski zepsute mięso trafiło do 9 zakładów przetwórczych we Francji. 795 kg. Chodzi o 795 kg. To straszne oszustwo gospodarcze i sanitarne. Na szczęście służby sanitarne Ministerstwa Rolnictwa są bardzo skrupulatne i sprawne. I to one skontrolowały do tej pory 9 zakładów. Ils ont déjà repéré les 9 entreprises. Minister rolnictwa dodał, że najprawdopodobniej mięso jeszcze nie jest w sklepach, w sprzedaży, lecz w magazynach. Sprawa ta jest badana i na konkretne wnioski należy poczekać przynajmniej do jutra. Jak na razie służby sanitarne ministerstwa zlokalizowały 0,5 tony pochodzącego z Polski mięsa, które nie nadaje się do konsumpcji. Zostało ono zniszczone. Media nad Sekwaną informują, że mięso wyeksportowano do 10 państw Unii Europejskiej. W Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. A pod koniec zeszłego tygodnia stacja TVN24 wyemitowała reportaż, z którego wynikało, że w zakładzie w Ostrowi Mazowieckiej miały być ubijane chore krowy. 8 byłych premierów i 2 byłych szefów dyplomacji podpisało się pod deklaracją wzywającą do wystawienia jednej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicję Europejską ogłosił lider PO Grzegorz Schetyna. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy o powstanie koalicji europejskiej, która uniemożliwi wyprowadzanie Polski z Unii. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości mówi, nikogo nie lekceważymy. Do wszystkich podchodzimy poważnie. Nie wiem, czy Polacy chcą wracać do czasów, kiedy ludzie zabijali dinozaury, rzucali w dinozaury kamieniami. A według senatora Jana Marii Jackowskiego z PiS podpisana przez byłych premierów i ministrów spraw zagranicznych deklaracja ma na celu podbudowanie ich pozycji przed wyborami, ponieważ nie uczestniczą obecnie w życiu politycznym. Chory na raka będzie miał swojego przewodnika w leczeniu. Wyniki badań będą od razu wpadały do systemu, żeby nie tracić ani sekundy. To główne założenie programu, którego testy ruszają w województwach świętokrzyskim i dolnośląskim. Jest to historyczny moment, ponieważ w naszym w tej chwili modelu opieki zdrowotnej mówiło się bardzo dużo o jakości podmiotowości pacjenta, ale to pozostawiało wiele do życzenia. I głównym celem wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej jest koordynowana opieka nad pacjentem. Pacjent będzie miał swojego koordynatora, który prowadzi go za rękę w trakcie skomplikowanej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Tłumaczył Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podczas pilotażu programu leczeni będą pacjenci z nowotworami złośliwymi, piersi, jajnika, jelita grubego, prostaty i płuc. Opinie pacjentów oraz lekarzy mają pomóc przy wprowadzaniu sieci onkologicznej w całej Polsce. Testy potrwają 18 miesięcy. Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi przyleciała do Kanady wraz z mężem. Tam mieszkają jej 2 córki i tam ma znaleźć schronienie. Prawnik kobiety nie podał żadnych szczegółów ze względów bezpieczeństwa. Sprawę Asii Bibi przypomni nasz reporter Wojciech Cegielski. 47-letnia chrześcijanka z Pakistanu została w ostatnich dniach prawomocnie oczyszczona z zarzutu bluźnierstwa. Jej sprawa wywoływała w kraju ogromne kontrowersje, a przedstawiciele radykalnych grup islamistów w Pakistanie żądali nawet jej śmierci. Od listopada, czyli od czasu wyroku uniewinniającego pierwszej instancji, Asia Bibi przebywała w ukryciu w Islamabadzie. Władze Pakistanu obawiały się bowiem, że może dojść do samosądu na kobiecie. Jeszcze 2 dni temu przedstawiciele rządu zapewniali, że kobieta jest nadal w Pakistanie. Teraz jej prawnik w rozmowie z niemieckim dziennikiem Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że wraz z mężem Asia Bibi przyleciała już do Kanady. Nie podano jednak ani kiedy to się stało, ani w jaki sposób kobieta wydostała się z Pakistanu. O tym, że to właśnie małe miasto w Kanadzie ma stać się miejscem schronienia dla chrześcijanki, już wcześniej informowali tamtejsi biskupi. Według nich władze Kanady miały zaoferować rodzinie kobiety azyl polityczny. Nazwy kanadyjskiego miasta jednak nie ujawniono. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Just like June Carter. And

wszystko, czego dziś chcę. Brodka Jagim, oczko w dół na miejsce 22, ale 27 tygodni na liście. No właśnie, strefa spadku, ale nic dziwnego. Sporo nowości pojawi się w przyszłym tygodniu, pewnie w pierwszej 30, bo zapowiadają się też niezłe nowości w zestawie do głosowania. Helena to wszystko opublikuje o 22. Act 2, The Mountain, Dead Can Dance, 19 tygodni na liście, dziś na 21. Dead Can Dance, Act to the Mountain, 19 tygodni na liście, dziś na miejscu 21 i w strefie spadku 18 tygodni na liście, dwa oczka w dół na miejsce 20 się ściemnia. Manam i Kasia Nosowska. Ściemnia się. Manam i Kasia Nosowska, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Oj, Piotrek nie będzie zadowolony z tego ruchu. Minus 3 na miejsce 19, 6 tygodni na liście. Neon Moon, Cigarettes After Sex. When the sun goes down on my side of town, the lonesome feeling comes to my door, the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks, got a table for two way back, where I sit alone and think of you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. Cigarettes After Sex, minus 3 dzisiaj, na miejsce 19, 6 tygodni na liście. Pani Beata napisała, nawet pan nie wie, o ile spokojnie robi się zakupy w przepełnionych sklepach przed Super Bowl ze słuchawkami na uszach z listą. No proszę, tak też można. To The Cranberries i to też może być wypadek przy pracy. Minus 3 na 18, All Over Now, 2 tygodnie na liście. Tydzień temu nowość na miejscu 15, dzisiaj minus 3 na 18, All Over Now, The Cranberries. No bo na 17 mamy drugą i ostatnią nowość. Kurier, Krzysztof Zalewski. Karty są znaczone, nie wiem.